मंत्र पाठ ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 270वीं कक्षा, सूत्र हो गए चौथे अध्याय के पहले पाद के 15 संख्या तक। कोई प्रश्न? आचार्य, अनुपस्थित जनक की अनुवृत्ति जा रही है, जैसे टिठाणे सूत्र में उदाहरण है, यादृशी तादृशी, और इसमें अनुपस्थित जनक की अनुवृत्ति जाने का अर्थ क्या होगा? देखो, अनुपसर्जनात् जहाँ भी ये सारी जगह जो लग रहा है उसका बस यही तात्पर्य है कि जहाँ पर बहुव्रीहि समास करेंगे किसी शब्द के साथ में, और बहुव्रीहि समास प्रायः हो ही जाता है, तो वहां पर पूरा ही जो प्रातिपदिक बनेगा नया, नया का तात्पर्य कृतधित समासाष्टक लगा करके, वो पूरा प्रातिपदिक, उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, तो पूरा ही प्रातिपदिक क्या हो जाएगा फिर? उपसर्जन अर्थात अप्रधान। तो अप्रधान हो जाएगा तो वहां पर ये सूत्र फिर प्रत्यय नहीं करेंगे, स्त्री प्रत्यय नहीं करेंगे। तो इसलिए जहां बहुव्रीहि समास नहीं है वहीं लग पाएंगे ये, क्योंकि यदि हम अनुपसर्जनात् के प्रत्यारण देखेंगे तो वहां सब ऐसे ही आएंगे जो कि बहुव्रीहि समास वाले होंगे, जैसे कुरुचरी आदि बनाया हमने पहले, और वहां पर यदि हम अनुप सजनात को देखें कि क्यों कहा जा रहा है ये, तो वहां पर फिर बहु शब्द के साथ में समास करके, बहुरी समास करके, तो बहु कुरुचरी नहीं बनेगा फिर, वहां बनेगा बहु कुरुचरा। अब रही बात कि हम जब समास कर लेते हैं तो उस अवस्था में तो फिर जो सूत्र कह रहा है कि जैसे यहां पर टित ढ अण आदि ये प्रत्यय लिए गए हैं, तो ये प्रत्यांत शब्द जैसे हम बहुकुरुचरी चरा में ही देखे हैं, तो बहुकुरुचर जो शब्द बना पहले, स्त्री प्रत्यय तो टाप बाद में करेंगे, तो उस अवस्था में जो टित प्रत्यय किया चरिष्ट से, तो टित प्रत्यांत कौन सा प्रातिपदिक बना, कौन सा, क्योंकि बहु कुरुचर शब्द है ना, तो कुरुचर ही तो बना, हमने बहु शब्द नहीं था उस समय जब ट प्रत्यय किया था, तो टित प्रत्यय, टित प्रत्यांत प्रातिपदिक ये बना कुरुचर, बहु शब्द नहीं है, बहु तो बाद में जोड़ा गया है समास करके, तो उस अवस्था में टित प्रत्यांत तो ये फिर भी मिल रहा है, लेकिन यहां पर यदि हम टित प्रत्यांत ही ग्रहण करें तो बहुकुरुचर में फिर ये सूत्र लगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि टित प्रत्यांत तो केवल कुरुचर है, बहुकुरुचर तो है नहीं। तो जो कल मैंने अर्थ किया था ना कि यहां पर हम प्रत्यांत प्रातिपदिक एक तो ये हो गया, फिर साथ में वह प्रातिपदिक भी जिसके अंत में है वहां तक पहुंच जाते हैं, जैसे अगर हम टित का अर्थ करेंगे टिड्ढाणे में, तो टित प्रत्यांतांत प्रातिपदिक वो भी ले लेंगे, तो बहुकुरुचर भी आ गया, और टित प्रत्यांत प्रातिपदिक तो कुरुचर आ गया, और केवल टित प्रत्यय ऐसे बोलेंगे नहीं, क्योंकि प्रत्यय विधि में तदंत विधि होती ही है, और दूसरा विशेषण बन रहे हैं ये प्रातिपदिकात् की अनुवृत्ति आ रही है पीछे से, तो अनुवृत्ति आने के कारण से विशेषण बना, विशेषण बनने के कारण से तदंत विधि हुई, तो टित प्रत्यय तो कभी नहीं बोल सकते, टित प्रत्यांत ही बोलेंगे, तो वो कुरुचर हुआ, लेकिन टित प्रत्यांतांत इतना और बढ़ाया गया तो बहुकुरुचर भी आ गया उसमें, ऐसे ही आगे के सभी उदाहरणों में बहुरी समास जहाँ करेंगे वहां ये स्त्री प्रत्यय नहीं होते, ये तात्पर्य है। आचार्य जी, ये ब्रह्म बंधु या कुमारी, इसमें स्त्री प्रत्यय करने के बाद इनकी प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं प्रातिपदिक संज्ञा नहीं करेंगे तो सुप्रत्यय कैसे आएगा, यही तो प्रश्न होगा जी। तो ये तेजस्विनी बताएगी कैसे आएगा फिर, समझ में नहीं आया। चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे ब्रह्म बंधु शब्द बना लिया हमने ऊंग प्रत्यय करके, क्योंकि तुम्हारा प्रश्न ब्रह्म बंधु पे है या किस पे है? ब्रह्म बंधु कुमारी कोई भी स्त्री प्रत्यंत करने के बाद, देखो दोनों में, देखो दोनों में, दोनों में अंतर आ जाएगा। तुमने कहा पहले ब्रह्म बंधु, चलो कुमारी को ले लेते हैं। तो कुमारी शब्द में हमने कुमार शब्द से नीप प्रत्यय किया, ऋण्यभ्यो नीप से, वयसी प्रथम लगाएंगे ना, तो नीप की अनुवृत्ति जा रही है वहां पर, नीप प्रत्यय कर लिया। अब नीप प्रत्यय करके कुमारी शब्द बना, तो अब इसे सुप्रत्यय कैसे लाएं, क्योंकि कृत अधित्व समासाश्रित अधित्व है नहीं ये, तो हम कैसे बनाएं इसको प्रातिपदिक, और बिना प्रातिपदिक बनाए सुप्रत्यय कैसे आएगा, यही तो प्रश्न है ना जी। उत्तर दो। तो न्यंत की नी और आपकी, नी और आपकी भी अनुवृत्ति आ रही है, ये तो ये उत्तर हो गया तुम्हारा। जी जी गुरु जी, गुरु जी ये ब्रह्म बंधु में घटेगा। तो फिर यही तो मैंने कहा, तुमने दो धारण बोले क्यों? इसीलिए मैंने पहले कुमारी को लिया। कुमारी में तो उत्तर बैठा हुआ है तैयार, बात तो केवल ब्रह्म बंधु की थी कि ब्रह्म बंधु में कैसे करेंगे हम। तो देखो कुमारी में हुआ क्या था, कुमारी में हमने ई को जोड़ा है, जोड़ा है का तात्पर्य उसमें कोई संधि नहीं हुई है, भाई र के अ को हटाया जैसे यस्य टीचर से और कुमारी बन गया। तो यहां जो ई जोड़ा है ये प्रातिपदिक का बिल्कुल भी अंश नहीं है, इसलिए पाणिनी को नी और आप कहना पड़ा। समझ में आ गया नहीं? क्योंकि नी और आप जब भी करेंगे ये तो यस्य टीचर लगना है भ संज्ञा करके, संधि तो होनी नहीं है, यस्य टीचर लगाएंगे, कहीं कहीं संधि हो भी जाती है वो बात अलग रही, लेकिन यहां पर हम ब्रह्म बंधु में जब देखेंगे तो ब्रह्म बंधु में क्या लगेगा यस्य टीचर? नहीं, आकारांत एक। तो फिर ब्रह्म बंधु उकारांत है और आगे फिर ऊ आया, तो क्या करेंगे अब? अब क्या करेंगे? सवर्ण दीर्घ करेंगे, संधि करेंगे, ठीक है ना, दो वर्णों को मिलाएंगे, और दो वर्णों को मिलाकर के एक पूर्व प्रयोग के अधिकार में जो भी संधियां, संधियों के सूत्र आ रहे हैं वहां पर साथ में ये भी बताया गया है, एक पूर्व प्रयोग के आगे क्या है सूत्र? अंताधिवच्य। ये भी व्यवस्था पाणिनि ने कर रखी है कि यदि कहीं पर आवश्यकता हो तो इन संधियों के वर्णों को, जो एक नया वर्ण आएगा दोनों के स्थान में, तो वहां पर आप पूर्व का भी अंश मान सकते हो, वो पूर्व का अंत और पर का आदि दोनों मान सकते हैं हम। यहां क्या चाहिए हमें? यहां हमने देखा कि ब्रह्म बंधु ये तो प्रातिपदिक है, या उकार ले लो, ब्रह्म बंधु का उकार प्रातिपदिक का भाग हो गया, लेकिन जो ऊं प्रत्यय का ऊ है ये प्रातिपदिक का भाग नहीं है, और दोनों उकारों को मिला दिया गया। अब यहां दोनों उकारों को मिला दिया गया तो ये जो नया उकार आया है ब्रह्म बंधु जो बना है, ये उकार पूर्व का अंतवत हो जाएगा। पूर्व क्या था? प्रातिपदिक, उसका अंतवत, अंत यहां पर अवयव, यानी उसी का अवयव जैसा बन जाएगा वो। तो इस तरह से वो जो ऊ है संधि होकर के वो प्रातिपदिक ही बन गया है, और प्रातिपदिक बनने के कारण से ज्ञा प्रातिपदिका हो गया कार्य, उसके अधिकार में सुप्रत्यय आ जाएगा। इसलिए पाणिनि ने ज्ञाप के साथ साथ में ऊ नहीं बोला, उनको पता था कि ऊ करेंगे तो ये भ संज्ञा वाला कार्य जो यस्य टीचर लगाते हैं वो तो लगा नहीं पाएंगे, संधि ही करनी पड़ेगी, संधि करेंगे तो अंताधिवच्य सूत्र बना ही देगा उसको प्रातिपदिक, उसका अवयव बना ही देगा, लेकिन नीप और टाप में तो नहीं हो पाता ऐसा, वहां कहना पड़ा इनको ज्ञाप अलग से, वो प्रातिपदिक का अंश नहीं बन पाएंगे किसी भी स्थिति में। यह तो संधि हो जाती है, लेकिन युवती में युवनस्ति से ती करने के बाद युवन युवन शब्द से कहाँ पहुंच गए तुम? अरे वहां तो तदिता ऊपर से आत रहा है, वहां तो इसीलिए पाणिनि ने युवनस्ति को तद्धता के नीचे बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि अनमोल यहाँ पर प्रश्न उठाएगा तो समाधान कैसे हो पाएगा उन्होंने तद्धित बना दिया, वहां तद्धित होने से बन गया प्रातिपदिक, सारी उलझनों को सुलझा दिया है उन्होंने पहले ही, क्योंकि स्त्री प्रत्यय स्त्रियाम का अधिकार जाते जाते और उसी स्त्रियाम के अधिकार में तद्धिता भी डाल दिया बीच में क्या अंतिम भाग में, जबकि उसको आगे लेना चाहिए था भाई, पहले स्त्रियाम से निबट लेते पूरा, लेकिन नहीं, एक प्रत्यय ऐसा रखा उन्होंने कि भाई उसमें आवश्यकता है प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए, तो तद्धिता युनस्ति और भी तो है आगे, इसीलिए दैवयज्ञ सूत्र तक जाएगा ये स्त्रियाम का अधिकार, लेकिन तद्धिता के आगे वाले जो सूत्र है ये फिर तद्धित संज्ञा भी होगी इनकी। तो कल सूत्र हो गया था टेढ़ाणे, ये देख लिया था हमने, आगे सूत्र है यश्च। तो ययः पंचम्य क्वचनान्तम् च व्यपदम्, जैसे ऊपर अर्थ किया गया था ठीक वैसे ही यहां भी अर्थ होगा, क्योंकि यह प्रत्यय करने के बाद अकारांत बन जाएगा शब्द, अकारांत होने से अजादष्टाप से टाप की प्राप्ति में ये नीप का विधान है। तो अनुपसर्जनात् ञयन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीप् प्रत्ययो भवति। तो पहले हम गार्ग्य और वात्स्य ये बना लेंगे, पीछे बना भी बनाए गए हैं ये गर्गादिभ्यो से यह प्रत्यय करके लेकिन गर्गादिभ्यो से यह प्रत्यय करके जो गार्ग्य और वात्स्य शब्द बने हैं, तो वहां पर गोत्री की अनुवृत्ति भी है गोत्रापत्य में, गोत्रापत्य में यानी गर्ग का गोत्रापत्य, गर्ग के अपत्य का अपत्य, अब वो है लड़की, ठीक है ना, पुत्र है तो कोई बात नहीं है, गार्ग्य हम प्रयोग करेंगे, ये तो स्त्रियाम का अधिकार चल रहा है ना, पुत्र को कहने के लिए थोड़ी ये सूत्र लगेगा यश्च, पुत्री को जब कहा जाएगा तो देखो ना पुत्रियों पर कितना ध्यान रखा है पाणिनि ने कि उनको उनके लिए अलग से सूत्र बनाए उन्होंने, पुत्रों के लिए नहीं बनाए हैं, वो तो सामान्य है कोई बात नहीं तो यश्च सूत्र ने कहा कि यदि पुत्री को कहना है आपको गर्ग के अपत्य की पुत्री, तो वहां पर अब गार्गे तो नहीं बोलेंगे, अब कहा इन्होंने क्यों यदि सूत्र न बनाते तो स्त्री प्रत्यय तो करना होता लेकिन टाप हो जाता फिर गार्ग्या बन जाता, तो इन्होंने कहा कि नहीं यहां पर अब नीप कर लेंगे, तो नीप करने के बाद अब फिर भसंज्ञा, ठीक है ना, वो तो होनी ही है, अब भसंज्ञा करके यस्य तीचे आ गया, क्योंकि ईति उसमें कहा ना यस्य ईति च, ईति भी तो आ रहा है ऊपर से तद्धिते भी आ रहा है, कहां से आ रहा है तद्धिते, नस्तद्धिते से, तो तद्धित प्रत्यय परे हो तो वो तो यहां नहीं था, ईति ईकार परे रहने पर भी भसंजकस्य अंगस्य हैं इकारस्य अकारस्य लोपो भवति, लोप हो गया, अब लोप हो गया तो क्या रह गया, अब स्थिति क्या रही, गार्ग्य यानी कि रेफ गकार यकार इन तीनों का संयोग है, अब ध्यान रखना और आगे है ई, अब यहां क्या करेंगे, क्योंकि हमें बनाना है गार्गी लेकिन यकार तो बाधा डाल रहा है ना बीच में, तो एक सूत्र पाणिनि ने फिर बनाया हलस तद्धितस्य, इसके ऊपर सूत्र है सूर्य तिष्या गस्त्य मत्स्यानाम य उपधाया, तो य उपधाया को नीचे ले लो, हल में पंचमी है तो हल से उत्तर, ठीक है ना, भस्य और अंग से आई रहा है, हल से उत्तर जो भसंजक अंग है, भसंजक अंग तो पूरा है ये, लेकिन जो हल शब्द है हल से उत्तर ये बनेगा यकार का विशेषण, यह उपधाय जो आ रहा है ना उपधायकार, इन हल से उत्तर उपधायकार का, लेकिन ये सारी चीजें किसमें होंगी, भसंजक अंग में। तो पूरा तो भसंजक अंग हो गया ये यकार तक, उसमें अब उपधा, ठीक है ना, या उपधाया उपधा यकार देखेंगे, उसका लोप करता है ये ईकार पर रहते। लेकिन क्या यहां पर है ऐसी स्थिति, यहां पर यकार उपधा में है क्या? तो बड़ी उलझन आ गई अब, क्योंकि ये कह रहा है हल से उत्तर, तो रेफ से उत्तर है, ग से गकार से उत्तर है ना यकार, गार्ग्य में हमें यकार से पूर्व वाला हल देखना है, रेफ तो और उससे पूर्व आ गया, पहले रेफ है फिर गकार है फिर यकार है, तो हल से उत्तर तो मिल गया है और भसंजक अंग भी है पूरा ये, लेकिन उपधा यकार कैसे बोले अब, उपधा में तो नहीं है ये, क्योंकि एक आगे और होना चाहिए था। तो एक आगे जो और होना चाहिए था वो पहले तो था, कौन था, आकार था, जिसको हमने यसे पीछे से हटाया था लोप करके। तो यहां पर एक अन्य व्यवस्था कार्य करती है कि अंगस्य का अधिकार जब प्रारंभ होता है तो उसी कॉलम में, चौथे कॉलम में नीचे सूत्र आता है ना असिद्ध वत्त्राभात, और असिद्ध वत्त्राभात यहां से जब सूत्र प्रारंभ होते हैं आगे के, और कहां तक लेना है, पूरे पाद के अंत तक, क्योंकि भसंज्ञा का पूरा ले लिया आभात, ठीक है ना, अभिविधि अर्थ में आ भसंज्ञा जाके समाप्त होती है जहां पर, वो पाद के अंत तक ही जाती है, फिर भस्य का अधिकार वहां तक जाता है, लेकिन सूत्र जहां पर आया हुआ है यहां से लेकर के और आभात आभी जितने सूत्र हैं, तो उस प्रकरण में यदि कोई सूत्र लगा पहले, ठीक है ना, जिस निमित्त को लेकर के, तो पहले हमने सूत्र लगाया यस्य तीच, इसने आकार का लोप किया, क्या निमित्त मान करके, ईकार पर रहते, ईकार को माना इसने, ईकार है निमित्त, यहां पर आकार का लोप किया। अब सूत्र कह रहा है असिद्धवत अत्र, अत्र का तात्पर्य, अत्र से तात्पर्य है यहां पर निमित्त एक ही हो, क्योंकि बिना अत्र कह करके भी यह सूत्र कार्य कर जाता, प्रकरण तो पूरा ले लेंगे ना, लेकिन यहां पर अत्र से तात्पर्य है कि जिस निमित्त को लेकर के प्रथम सूत्र लगा, उसी निमित्त को मान करके दूसरा सूत्र यदि इसी प्रकरण के अंतर्गत लग रहा है, तो पहला वाला सूत्र, पहला वाला कार्य असिद्ध हो जाएगा। तो जिस ईकार को मान करके अकार का लोप किया गया था, उसी ईकार के पर रहते, क्योंकि हलस्तस्य में भी ईति की अनुवृत्ति आ रही है, यस्य तीच के आ गई तो है ना, क्या है यस्य तीच के आगे, हाँ फिर हलस्तस्य, तो इति ऊपर से आ रहा है, उसी ईकार को मान करके यकार का लोप करना है, तो अब यस्य तीच हो गया असिद्ध। असिद्ध का तात्पर्य यहां पर रूपातिदेश मत कर लेना, असिद्ध से तात्पर्य उसका किया हुआ कार्य न होने के समान, लेकिन इसी सूत्र के लिए, हमारे लिए नहीं, हम नहीं बोलेंगे उसमें आकार को, हमें नहीं है ऐसा आदेश, सूत्र जो कार्य कर रहा है उसको आकार दिखाई देगा, हमें नहीं दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा, जब उसको दिखाई देगा तो उपधा में यकार आ गया। इस तरह से हलस तथितस्य से यकार का लोप कर देंगे। अब आगे ई जोड़ दो, गार्गी मात्रा जुड़ गई उसमें, सु आकर के हलिया दिभ्य, ऐसे ही वात्सी, तो दोनों जो है यहां पर यंत होने से टाप की प्राप्ति हो रही थी, इसने नीप कर दिया। अब ये कुछ सूत्र ऐसे आ रहे हैं, जैसे टिड्ढाणे तो बहुत व्यापक था, लेकिन आगे जो अब ये सूत्र कुछ चलेंगे ये सामान्य सूत्र हैं, इसमें फिर वयसी प्रथमे और देखो ये थोड़ा विशेष बन जाएंगे, उसके बाद फिर सामान्य सूत्रों का प्रारंभ हो जाएगा, और ये चलेगा फिर दाम हाय नान्ताच्य तक। ये सामान्य ही सूत्र हैं, अधिक व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं आते। तो यहां पर जो है सामान्य सूत्र प्रारंभ हो रहे हैं, जैसे प्राच्याम श्वस तद्धितः, हम तद्धित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा मानते हैं? तद्धिताः। एक ये भी है, देखो ये भी कर रहा है तद्धित संज्ञा। तो दो दो संज्ञा सूत्र कितने हो गए? अब प्रातिपदिक के दो हो गए, धातु के दो हो गए, हैं? तद्धित के भी दो हो गए, और ढूंढते रहना कौन से हैं। धातु प्रातिपदिक और तद्धित, इनके तो मिल गए दो दो सूत्र। तो ये एक ही है बस, अतिरिक्त तो और मुख्य तो तद्धिता है ही, ये केवल इसी की करता है। यहाँ करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि अधिकार तो है नहीं तद्धिता का, जो हम यूं ही कर लें और बिना किए बात बनेगी नहीं, वो उदाहरण में देख लेना। तो प्राचाम षष्ठी बहुवचनांतम स्फः प्रथमैक वचनांतम तद्धितः प्रथमैक वचनांतम। प्राचाम जब कह देते हैं पाणिनि तो वहां पर विकल्प हो जाता है, आचार्य का नाम ले लें या यूं ही किसी प्रदेश के रहने वाले आचार्य ऐसे कह दें, बात एक ही है। तो ये सूत्र क्या कह रहा है यहां पर, क्योंकि ऊपर से हम यहां को भी लेंगे तो स्पष्ट है कि यहां तो होने से जो कार्य प्राप्त हो रहा था उसमें ये उसका अपवाद बनेगा अभी। तो अनुपसर्जनेभ्यः यन्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, पूरी बात ज्यों की त्यों आ गई पीछे की। प्राचाम आचार्याण मतेन स्त्रियां श्वः प्रत्ययो भवति स च तद्धित संज्ञकः। तो स्पष्ट है कि यहां पर पिछले सूत्र से ङीप की प्राप्ति हो रही थी, तो हो रही थी तो ठीक है, ये विकल्प भी तो कर रहा है, तो ङीप के उदाहरण तो हमने बना ही लिए। अब स्फ के और देख लेते हैं बस, क्योंकि दूसरे पक्ष में तो ङीप ही होना है, वो कर ही लिया हमने पीछे। तो इस तरह से अब इस सूत्र ने स्फ प्रत्यय किया, तो प्रश्न ये भी साथ में उठ रहा है कि तद्धित नाम क्यों रखना पड़ रहा है यहां, क्योंकि स्फ प्रत्यय करने के बाद जो शब्द का स्वरूप बन करके आएगा, जैसे गार्ग्यायन वात्स्यायन यही तो बनेगा अंत में जाकर के, तो अब क्या रहा ये प्रातिपदिक है क्या? कृत अधित समासार्थ लगा पाएंगे हम? तो ये तो अटक गया बीच में आकाश में ऐसे ही, क्योंकि सुवादी तो ला नहीं पाएंगे, प्रयोग कैसे करें? बना तो दिया पाणिनि ने, कम से कम प्रयोग तो लायक तो बनाए, न इधर का रहा न उधर का। इसलिए इसको तद्धितांत मानना पड़ेगा हमें, तो तद्धित संज्ञा पाणिनि ने पहले ही कर दी। अब उसके बाद जब तद्धित संज्ञा होकर के प्रातिपदिक बना, तो प्रातिपदिक बनने के बाद अब क्या करेंगे तो वो आगे देखेंगे अभी। तो क्यों, हाँ, इसमें जैसे पाणिनि ने स्फ प्रत्यय किया है तो इसमें शकार भी तो लगा दिया अनुबंध। तो शकार अनुबंध लगा करके इसको शित कर दिया गया है, तो शित करने से सूत्र आगे आएगा अभी, शित गौरादिभ्यश्च, वो ङीप नहीं ङीष करता है, शित गौरादिभ्यश्च, तो उसे ङीष करके फिर गार्ग्यायणी बनेगा। तो इसका तात्पर्य है कि यहां दो स्त्री प्रत्यय करने होंगे हमें, पहला श्फ दूसरा ङीष, क्योंकि अगर श्फा को शित न करते पाणिनि तो फिर गार्ग्यायण बना करके फिर पहुंच जाता है अजायतष्टाप, तुरंत आ जाता आगे कि आपने आकारांत बना लिया, ये तो मेरा काम हो गया, वो टैप कर देता फिर, तो गार्ग्यायणा बनता फिर। तो पाणिनि ने पहले ही शकार लगा दिया उसमें ङीष करने के लिए। अब कोई यहां प्रश्न कर सकता है कि हम यदि इसकी तद्धित संज्ञा न करें तो प्रश्न ये उठेगा कि ये शीतकरण को सार्थक कैसे करें? अब करो, क्योंकि शब्द तो बीच में अटक गया ना, अब स्वादी प्रत्यय तो आ नहीं पाएंगे, प्रातिपदिक तो रहा नहीं है, तो प्रश्न उठेगा कि ये शीतकरण से लाभ क्या हुआ फिर? इसका तो कोई भी लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि शीत गौरादिभ्यश्च से ङीष करने के लिए भी तो हमें प्रातिपदिक चाहिए, है ना? प्रातिपदिक तो है नहीं, और कोई भी कार्य पाणिनि का अनर्थक होता नहीं, तो फिर सारी व्याख्या करके दिमाग लगा करके उसमें यही तो निश्चय होगा कि भाई प्रातिपदिक तो इसको बनाना पड़ेगा। ये शीतकरण सामर्थ्य बोलेंगे हम कि शीतकरण सामर्थ्यात प्रातिपदिकम, इससे हो जाएगा, समस्या सुलझ जाएगी। लेकिन इतना सारा जो है ये विवेचन कौन कर पाएगा भाई, जिसकी बुद्धि प्रखर होगी, सामान्य बुद्धि वाले क्या करें, उनको भी तो व्याकरण पढ़ना है। तो पाणिनि ने कहा चलो ठीक है, हम तद्धित बोल देते हैं यहां पर, अब तुम ज्यादा बुद्धि का प्रयोग मत करना। तो गार्ग्य शब्द पहले बना हुआ होगा और उस गार्ग्य को ययंत मान करके इस सूत्र से प्राचीन आचार्यों के मत में ष्फ प्रत्यय कर लिया हमने, विकल्प से ष्फ प्रत्यय करके बना लिया भासन्या करके, और सारे कार्य जो भी हैं यसे तीचे आदि फ को आयन हो जाएगा, गार्ग्या यन न गुण हो जाएगा, गार्ग्या यण, फिर शीत होने से, क्योंकि पहले प्रातिपदिक बनाइए, फिर प्रातिपदिक होने से कृत्यधित समासाश्रित प्रातिपदिक बना करके फिर शीत गौराध्य से नीश करेंगे, फिर यसे तीचे लगाएंगे, इस तरह से बनेगा गार्ग्या यणी वात्स्यायनी। दूसरे पक्ष में बनाई लिया हमने गार्गी वात्सी। अब ये प्राचाम कह करके ये विकल्प का प्रसंग चल पड़ा था, तो उसको समाप्त करने के लिए आगे सर्वत्र शब्द से उसको हटा दिया, अब विकल्प नहीं है। तो अगला सूत्र आया सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः। तो सर्वत्र अव्ययपदम लोहितादि कतंतेभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। लोहितादि में तो हमें ठीक लग रहा है, लोहित आदिर येषां ते लोहितादयः, लेकिन कत अंते येषां तो कतांत बनना चाहिए, ये तो कतंत हो रहा है। तो एक वार्तिक बहुत प्रसिद्ध है कि शकंधवादिषु पररूपम वक्तव्यम, शकंधवादी एक आकृति गण के रूप में लिया गया है, शकंधु शक अंधु शकंधु, तो वहां पर रूप कहा गया है। तो कत अंत कतंत, जैसे अतोगुणे करता है ना पररूप, इस तरह से ये शकंधवादिषु पररूपम वाच्यम वार्तिक से पररूप करके और कतंत शब्द पढ़ा है पाणिनि ने। लेकिन ये ऐसा एक सूत्र हम दिखाई दे रहा है हमें कि जहां पाणिनि गण पढ़ते हैं और गण पढ़ने के बाद ऐसे तो नहीं बोलते कहां तक ग्रहण करना है, लेकिन यहां तक इन्होंने ये भी कहा है कि लेना कहां तक है आपको लोहित आदि गण, तो इसका तात्पर्य है किसी अन्य गण के अंतर्गत है ये। यदि ये स्वतंत्र गण होता लोहित आदि तो जितना पाठ गण पाठ में पढ़ेंगे उतने ही तो शब्द माने जाएंगे, उसमें सीमा क्यों बांधी जाएगी। तो इसका तात्पर्य किसी अन्य गण के अंतर्गत, तो दूसरा गण जो है गर्ग आदि गण के अंतर्गत है ये, वहां जहां लोहित जब शब्द आएगा वहां से प्रारंभ करके और कत पे जाकर के रुक जाएंगे, वहां तक लेना है, बाकी सब पीछे की बातें ही सब आ रही हैं, तो उसी का अपवाद है ये। तो यजंतेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः लोहितादिभ्यः कत पर्यंतेभ्यः, इसको पहले बोलना चाहिए कत पर्यंतेभ्यो लोहितादिभ्यः, ये विशेषण है ना उसका, कत पर्यंत लोहितादि से, कत पर्यंतेभ्यो लोहितादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः सर्वत्र अर्थात सर्वेषां मते स्त्रियां ष्फः प्रत्ययो भवति स च तद्धित संज्ञकः। तो यहां पर पीछे से विकल्प प्राप्त हो रहा था पिछले सूत्र से और इसने कहा कि नित्य ही होता है, किन शब्दों में, कि लोहित से लेकर के कत पर्यंत शब्दों को यदि आप उनसे उनको यंत बनाएंगे तब। अब ये नाम है, किसी के नाम माने जाएंगे तभी तो अपत्य अर्थ में हम प्रत्यय कर पाएंगे इनसे। तो लोहित किसी का नाम है और उसका गोत्रापत्य गर्गादिभ्यो यें, तो यें प्रत्यय यहां पर हुआ। अब यंत बन गया शब्द लौहित्य शांसित्य बभ्रु से, यहां मधु बभ्रो ब्राह्मण कौशिकयो हो, ये अलग से सूत्र बनाया है पाणिनि ने, तो उसे भी यं प्रत्यय ही होता है, तो उससे बन जाएगा बाभ्रव्य, तो ये सारे अपत्य अर्थ में हमने बना लिए पहले, लेकिन हमें पुत्री को बोलना है। तो उस अवस्था में अब पिछले सूत्र से तो ऋष्भ की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन विकल्प से हो रही थी, इसने नित्य कर दिया, तो ऋष्भ प्रत्यय ही रहेगा। अब यहां पर वो नहीं हो पाएगा जो पीछे बनाया था ना हमने, गाचे गार्गी वात्सी बनाया था, उस प्रकार से नि प्रत्यय नहीं होगा। लेकिन ऋष्भ करके फिर करेंगे क्या? तो ऋष्भ प्रत्यय, ऋष्भ प्रत्यय करके बना लिया हमने शब्द। अब लौहित्यायन, लौहित्य से बना लौहित्यायन, और शांसित्य से शांसित्यायन, बाभ्रव्य से बाभ्रव्यायन, ये बना लिए, ठीक है ना। सिद्धियां तो आई जाएंगी सारी जहां पर गुण संभव है, जैसे कि बभ्रू में होता है ना, तो वान और गुण से गुण करके और वांतोई प्रत्यय ये लगा देते हैं, वांतोई प्रत्यय से अवादेश, वकारांत जो आदेश हैं दो अव और आव, उनको ले लेते हैं। तो ये शब्द बना लिए हमने ष्फ प्रत्यय करके। अब उसके बाद ष्फ प्रत्यय के बाद फिर प्रातिपदिक संज्ञा इसकी हो जाएगी तद्धित होने से, और उसके बाद फिर नीश कर लेंगे, ठीक है ना। शेद गौरादिध्यश्चे, तो दूसरा पक्ष यहां नहीं बनेगा, निष्फ प्रत्यय हमें करना ही होगा। तो ये भी सामान्य सूत्र है। अब ये शब्द कहाँ प्रयोग में मिलेंगे? पीछे किसी के नाम रहे हैं, ऐतिहासिक शब्द हैं ये, और उनकी संतान है, उनकी जो पौत्रियां हैं उनके लिए प्रयोग में आता रहा है ये शब्द। अब तो अब प्रचलित हो ही जाएगा, क्योंकि न उस नाम के कोई रहे हैं न उनकी कोई संतानें हैं। अब ऐसे ही अगला भी सूत्र है, तो कौरव्य मांडू काभ्याम च, दो शब्द और बढ़ाए, कौरव्य मांडू काभ्याम पंचमी द्विवचनांतम च व्यपदम। अब कौरव्य और मांडूक ये दोनों शब्द इन्होंने पढ़े हैं जो यहां पर, तो ये भी कुरु की संतान है। मंडूक, मंडूक तो मेंढक को बोलते हैं, लेकिन मंडूक नाम भी होता है, तो उनकी संतान है। तो कौरव्य मांडूक पहले बना लेंगे तभी ये सूत्र काम कर पाएगा। तो कुरु शब्द से ऋण्य प्रत्यय करके कौरव्य बन जाता है, कुरुवादिभ्योण्य सूत्र आएगा अभी चौथे अध्याय में ही संतान अर्थ में, और गुण लगा करके कौरव्य। तो यहां पर इस कौरव्य शब्द से यदि ये सूत्र न बनाया जाए तो फिर सामान्य रूप से स्त्री प्रत्यय कौन सा प्राप्त हो रहा है? अकारांत होने से टाप ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। यहां ष्फ किया जा रहा है अब ये। ऐसे ही दूसरा शब्द मंडूक है, तो वहां पर ढक्च मंडूकात, इसका अलग सूत्र बनाया है पाणिनि ने मंडूक शब्द के लिए। तो ढक प्रत्यय भी कहा गया है उसमें, और पीछे से अण की अनुवृत्ति भी आ रही है। हमें कौन सा लेना है? क्योंकि सूत्र में ढक वाला नहीं है, मांडू के या नहीं है, सूत्र में है मांडूक, तो अण प्रत्यांत लेना है। तो ढक च मंडू का दोनों प्रत्यय करता है, ढक भी करता है अण भी करता है। तो इस तरह से मांडूक बना। अब मांडूक शब्द अण प्रत्यय, अण प्रत्यांत जो दिखाई दे रहा है हमें अकारांत, तो ये सूत्र न हो तो कौन सा प्रत्यय आएगा स्त्री यहां पर? अब सामान्य रूप से टाप आएगा क्या? अब टाप नहीं आएगा, क्योंकि टिड्ढाणे में अण पड़ा हुआ है, नीप आएगा, नीप की प्राप्ति हो रही थी। तो इस तरह से ये टाप का अपवाद भी है और नीप का अपवाद भी है, एक स्थान पर टाप प्राप्त था एक स्थान पर नीप, उसकी जगह पर ष्फ प्रत्यय किया जा रहा है। तो कौरव्य से ष्फ करके कौरव्यायण, फिर प्रातिपदिक संज्ञा, ष्फ के शित होने से फिर वही स्थिति, नीश आ जाएगा कौरव्यायणी। ऐसे ही मांडूक शब्द से भी ष्फ करके मांडूकायन, फिर शित होने से नीश हो जाएगा मांडूकायनी, हो गया। तो ये तो हो गए तीन सूत्र सामान्य। अब थोड़ा ये विशेष सूत्र है, वयसी प्रथमे, वयसी सप्तमे कुचनांतम प्रथमे, सप्तमे कुचनांतम प्रथमे इसका विशेषण बन जाएगा। वयस कहते हैं अवस्था, आयु के अनुसार जो अवस्था अवस्था कहलाती है, और प्रथम शब्द का प्रयोग किया है। अब यहाँ अवस्थाओं का जो वर्गीकरण किया गया है, जो विभाग किए गए हैं, वो अलग अलग प्रकार से विवेचनाएं की हैं मनुष्यों ने, लेकिन हमें जो प्रथम जब बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य है कि ये प्रारंभ वाली जो भी गणना की जाएगी उसमें प्रारंभ वाली अवस्था लेनी है। तो कहीं कहीं पर तो ये ऐसे वर्णन भी मिलता है, श्लोक बना रखे हैं लोगों ने, जैसे एक श्लोक आता है कि प्रथमे वयसी न अधीतम नाधीतम, प्रथमे वयसी नाधीतम द्वितीये नार्जितम धनम, भाई प्रथम अवस्था में तो पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया गूगल मीट पे आकर के, और दूसरी अवस्था में दूसरी अवस्था में धन नहीं कमाया। अब आ गई तीसरी अवस्था, तो तीसरी अवस्था में तो जा करके फिर भाई पुण्य का संग्रह करना है, तपस्या करनी है, वो भी नहीं किया है। तृतीय न तपस तप्तम या नार्जितम पुण्यम, अब आई चौथी अवस्था, अब क्या होगा, क्या होगा, अब फिर कुछ भी नहीं होगा। हाँ चतुर्थे किम करिष्यति। तो इस श्लोक के आधार पर देखें तो चार अवस्थाएं हो गई। तो चार अवस्थाओं में जो प्रथम अवस्था का वर्णन निकल रहा है उसे क्या लग रहा है कि अध्ययन काल प्रायः करके हम मानते हैं 25 वर्ष तक का, शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इस तरह से ये सब कुमार अवस्था को ले, यानी प्रथम अवस्था जो भी है शब्द कुछ भी बोले उसके लिए, कुमार किशोर आदि शब्द तो भिन्न भिन्न आ जाएंगे। तो इस तरह से यहां इन्होंने चार गिनती गई, कहीं कहीं पर तीन अवस्थाएं भी बताई गई हैं, जैसे कौमार अवस्था हो गई, फिर यौवन अवस्था हो गई, उसके बाद फिर स्थविर से बन जाता है स्थाविर अवस्था, तीन भागों में पूरी आयु को बांट दिया जाता है। तो उसके लिए भी कुछ ऐसे श्लोक आते हैं कि पिता रक्षति कौमार, वो स्त्री के लिए कहा गया है, स्त्री से संबद्ध श्लोक है कि पिता रक्षति कौमारे, कौमार अवस्था में लड़की की सुरक्षा पिता करता है। भर्ता रक्षति यौवने, यौवन में भर्ता पति उसकी सुरक्षा में रहती है वो। अब आई स्थाविर अवस्था, वृद्धावस्था, तो पुत्रस्तु स्थाविरे भावे, मां फिर पुत्रों के अधीन रहती है मां, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा में रहती है। न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता कहीं भी नहीं, बंधन में रहना ही पड़ेगा, है ना, ये सुरक्षा की दृष्टि से, सामाजिक सुरक्षा में ये बातें कही गई हैं। तो कहने का तात्पर्य इन्होंने तीन अवस्थाओं में बांट दिया। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से कहीं तीन कहीं चार, लेकिन प्रथम वाला तो निर्विवाद रहेगा ही ना, ये प्रारंभ का, तो प्रथम अवस्था जो है ये, उसमें कुछ ऐसे भी कहते हैं कि आषोडशात भवेत बालो। अब इसको यदि लेते हैं हम तो पुत्रियों पर अधिक घट जाएगा ये, क्योंकि पुत्रियों का जो है 16 वर्ष से पहले की अवस्था ये अलग रूप में ले ली जाती है, तो बाल अवस्था, तो बाल का तात्पर्य यहां पर वो एकदम बालक नहीं है, और मध्यम, फिर मध्यम अवस्था जो है वो 70 साल तक ले लेते हैं फिर आगे की पूरी, उसके बाद फिर वृद्धावस्था आ जाती है। तो इस तरह से हम पुत्र और पुत्री दोनों में अंतर से थोड़ा सा आयु को लेंगे, जैसे पुत्रों को यदि लें तो 25 वर्ष तक ले सकते हैं प्रथम अवस्था, पुत्रियों की लेंगे तो 16 वर्ष की आयु तक को ले सकते हैं। तो यहाँ पर, यहाँ तो विषय केवल पुत्रियों का ही चल रहा है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं तो जो सरकार है अपनी, गवर्नमेंट है, तो जो नाबालिग शब्द या टीनेजर जो शब्द चलता है ये 19 वर्ष तक का माना जाता है ना वर्तमान में। तो ये सब अलग अलग नापने के विचार हैं सबके। यहाँ सूत्रकार का कहना है कि जो भी आप प्रथम अवस्था मान रहे हो और वहां पर यदि कोई शब्द स्त्री लिंग में बनाना है तो उसे आपको ङी प्रत्यय करना होगा अकारांत होने पर। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा कि प्रथमे वयसी वर्तमानेभ्यः अदन्तेभ्यः अनुपसर्जनेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः स्त्रियां ङि प्रत्ययो भवति। तो इसमें कुमार किशोर ये तो मनुष्य के वाचक स्त्रियों के पुत्रियों के वाचक शब्द हो गए। एक इसमें बरकर शब्द भी दिया हुआ है, तो बरकर जो है ये बकरी के लिए आता है, तो वहां पर भी कहीं प्रयोग में आया रहा होगा, उसका उदाहरण दे दिया इन्होंने। तो वो भी युवावस्था वाली जो प्रारंभ की अवस्था है बरकरी, तरुण बकरी उसको लिया गया है। तो वह अकारांत शब्द है बरकर, लेना अकारांत ही है सब। तो कुमार किशोर अकारांत शब्द हैं, प्रथम अवस्था के सूचक हैं, तो ङि प्रत्यय करके प्रयोग हो गया। अब यदि सूत्र न बनता तो फिर टाप ही तो होता, कुमारा किशोरा ऐसे बनते। अगला सूत्र भी व्यापक है ये तो पीछे भी कई बार हम सिद्धियों में पढ़ चुके हैं इसको। सूत्र है द्विगोह, द्विगोह पंचम एक वचनांतम। पीछे की सब बातें वही आ रही हैं, अनुपसर्जन भी चाहिए अकारांत भी चाहिए। तो द्विगु संज्ञा है ये, जो कि संख्या पूर्व द्विगु सूत्र से पाणिनि ने इसका विधान किया है कि ऐसा तत्पुरुष समास, जिस तत्पुरुष समास में प्रथम पद संख्या के रूप में आता है, तो पूरे तत्पुरुष का नाम द्विगु हो जाता है। केवल उसी शब्द का नाम नहीं जो संख्या है पूर्व में, पूरे तत्पुरुष का नाम द्विगु हो जाएगा। तो संख्या पूर्व द्विगु जिस प्रातिपदिक की द्विगु संज्ञा कर रहा है वो इसका विषय बनेगा फिर प्रत्यय करने के लिए। तो जैसे पंचपूल शब्द है तो यहां पर पहले हमें इसका द्विगु का विधान करना पड़ेगा। तो विग्रह कैसे करेंगे, पंचानाम पूला नाम, पूल होता है ना जो फसल काटते हैं तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा भाग बना लेते हैं इकट्ठा करके उसको और बांध देते हैं उन्हीं पेड़ों से। जैसे गेहूं काट रहे हैं तो गेहूं के ही थोड़े से पेड़ लिए और उसी में उनको बांध दिया। ऐसे ही धान काटते हैं तो वहां पर भी जितना आदमी उठा सकता है सरलता से उतना इकट्ठा किया और उन्हीं में से कुछ पेड़ लेकर के उसी की रस्सी बनाई घुमा करके और वो बांध दिया उसको। तो ये कहलाती हैं पूलियां, छोटे छोटे जो भाग बन जाते हैं उठाने के लिए सरलता रहती है। तो पांच पूलों का समाहार, पंचानाम पूला नाम समाहार एक साथ बोलना है। तो वहां पर पंचन का और पूल का समास कर दिया गया। समास करने का सूत्र पीछे पढ़ी चुके हैं, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थ में भी करता है वो समास, उत्तर पद परे रहते भी करता है और समाहार में भी करता है, तीन स्थल हैं उसके अलग अलग। तो समाहार वाला लेंगे यहां पर। समास करने के बाद पंचपूल शब्द बन करके आ गया। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि ये सूत्र तो स्त्रीलिंग होने पर, यानी कि स्त्री में प्रयोग, स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, ये निश्चय हो जाने पर ही तो प्रत्यय करेगा। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि स्त्रीलिंग में बोलो इसको, ये नहीं कह रहा है। ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है सारा स्त्रियाम का अधिकार, तो स्त्रियायाम स्त्रियाम अभिधेयायाम, ठीक है ना, स्त्री लिंग का अभिधेय तो हो, स्त्री स्त्रीत्व विषय तो आ चुका हो। स्त्री लिंग में प्रयोग करने वाला प्रकरण नहीं है ये, स्त्री लिंग में प्रयोग करना है तो ये प्रत्यय करना होगा, ये बताने के लिए है ये पूरा प्रकरण। तो पंचपूल शब्द बना लिया हमने, तो ये कौन निश्चय करे कि ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होगा। हम पंचपूलम पंचपूले पंचपूलानि भी तो कह सकते हैं, लिंग का निर्धारण कैसे हो। तो इसका एक अलग वार्तिक जो आता है ये बहुत प्रसिद्ध है, याद होगा तुम लोगों को, कौन सा, अकारांतोत्तर पदो द्विगुः स्त्रियां भाष्यते, बहुत प्रसिद्ध है ये कि ऐसा द्विगु जो कि अकारांतोत्तर पद वाला है, ठीक है ना, तो वह वो जो है उसको आपका यदि प्रयोग करना है तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना होगा। जब वहां से ये निश्चय कर लिया तब इस सूत्र के पास आए कि अब प्रत्यय कौन सा ढूंढा जाए, क्योंकि स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है हमें। कोई प्रत्यय नहीं मिलेगा तो यूं ही बोलेंगे भाई स्त्रीलिंग में है ये, लेकिन रहेगा अकारांत ही। तो कोई है संस्कृत में ऐसा शब्द अकारांत जो स्त्रीलिंग में आता हो, अजात शब्द बैठा हुआ है वो कैसे बोलने देगा अकारांत को यूं ही बिना प्रत्यय किए। तो फिर टाप की प्राप्ति होने लगी, है ना, पंचपूला ऐसे बनने लगा, तब इसने कहा कि नी प्रत्यय करना होगा। तो नी प्रत्यय कर लिया, पंचपूली, दशानाम पूलानाम समाहारः दशपूली, इस तरह से ये शब्द बनते हैं इसमें। अब कहीं कहीं पर विरोध भी दिखता है, जैसे एक औषधि बहुत प्रसिद्ध है, कौन सी, त्रयाणाम फलानाम समाहारः त्रिफला, त्रिफला, ये कैसे हो गया फिर? नहीं वो ठीक है, वो कैसे बनाएंगे वो चीजें लग रही, वो अलग प्रकार से ही बना सकते हैं, लेकिन वो तो कलश त्रिपश्च में तो प को फ हाँ कर दिया, तो किसी शब्द को बनाने के एक से अधिक प्रकार भी हो सकते हैं, लेकिन हम जब फल का और त्रि का समास करेंगे तो बात उस समय की हो रही है, क्योंकि वास्तव में उसमें यौगिक अर्थ निकल रहा है ना, तीन फलित होते हैं, आंवला हरड़ और बहेड़ा, इन तीन को मिला करके बनता है ये। तो फिर यहां पर टाप कैसे, तो फिर अजाद्य तष्टाप में जो अजादी गण है उसको आकृति गण मान लो, मान क्या ले, वहां पढ़ा भी है पाणिनि ने, त्रिफला पढ़ा है, देख लेना पीछे काशिका में त्रिफला वहां पढ़ा हुआ है, तो त्रिफल शब्द अजादी गण में पढ़ दिया, उसे टाप कर लिया, जैसे अज शब्द का अजा बन जाता है। अब अज का अजा क्यों बनाया गया है, ये तो अकारांत था, तो वहां पर हाँ वहां पर जो शब्द पढ़े हैं आजादी गण में अकारांत वाले, वो किन्हीं किन्हीं आगे आने वाले सूत्रों के अपवाद के रूप में है, वो जैसे त्रिफला वहां पड़ा हुआ है त्रिफल शब्द, तो ये इसी का अपवाद है वो द्विगोह का। तो इस तरह से द्विगु समास वाले बहुत से शब्द प्रयोग में आते हैं, और वहां पर ये सूत्र, जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं अष्टाध्यायी है, हम वाक्य पद ये वाक्य प्रबोध पढ़ रहे थे, अंबिका दत्त जी ने आक्षेप किया था क्षण मासांतरम, तो वहाँ क्षण मासान्यच्च ऐसा एक पाणिनि का ही उदाहरण दिया था, वहां भी समाहार था, छह मासों का समाहार, तो क्षणमासी बनाना चाह रहे थे वो। चलो तो अब इस द्विगुह को दो तीन सूत्रों तक और ले जाएंगे अभी, ये भी सब आगे द्विगु संज्ञा वाले ही होंगे, लेकिन वो फिर इसका अपवाद बनेगा। आगे के जो तीन सूत्र हैं ये द्विगुह सूत्र के अपवाद हैं, ये निषेध कर रहे हैं अब द्विगुह सूत्र से जो नीप की प्राप्ति हो रही है उसको रोका जाएगा। तो अगला सूत्र है अपरिमाण विस्ताचित कंबल लिएभ्यो न तद्धितलुकी। अब ये जो तीनों सूत्र आ रहे हैं ये सामान्य सूत्र हैं एक प्रकार के। अपरिमाण विस्ताचित कंबल लिएभ्य पंचमी बहुवचनांतम, न व्यपदम तद्धितलुकी सप्तम एकवचनांतम। अब इसमें एक तो शब्द है अपरिमाण, तो अपरिमाण में तो हम नए समास करके न परिमाणम अपरिमाणम, ये तो अलग हो गया, इसका अर्थ क्या होगा कि परिमाणवाची न हो शब्द, ठीक है ना, परिमाणवाची जो होते हैं, परिमाण की जो परिभाषा मानी है शास्त्रकारों ने वो इस रूप में है कि जिसकी हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो नापी जाती है ना किसी पदार्थ की, उसके जो वाचक शब्द होते हैं। अब मान लो हमने कह दिया ये बच्चा 2 वर्ष का है, तो ये वर्ष शब्द क्या हम कहें ये परिमाणवाची है, ये परिमाण वैसा नहीं है, वर्ष कह करके क्या हम उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बता रहे हैं, नहीं, हमने कहा कि 2 हाथ का है 3 हाथ, हाँ ये हो गया परिमाणवाची है, जो भी नापने के शब्द हैं, तो इनका कहना यह है कि परिमाण वाचक न हो शब्द अपरिमाण। आगे फिर जो 3 शब्द हैं बिस्त, पहले बिस्त है फिर आचित, नहीं बिस्ता बिस्ता फिर आचित और फिर कंबल्य, कंबल नहीं कंबल्य, अब ये 3 फिर ये इसके अपवाद बन गए क्योंकि ये थे परिमाणवाची। काल तो बिना परिमेय हैं, काल परिमेय है और वर्ष का ये आदि परिमाण है। हम इस प्रकरण में कर रहे हैं, ये इस प्रकरण में यही अर्थ होगा जो परिमाण का मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सूत्र ही बता रहे हैं, ये सूत्र ही बता रहे हैं यहाँ परिमाण का अर्थ क्या लेना है। क्योंकि परिमाण से भिन्न शब्द पहले बोल दिया पाणिनि ने अपरिमाण, फिर आगे जो पढ़े हैं ये परिमाणवाची हैं, तभी तो कहना पड़ा, नहीं तो आगे जो शब्द हैं बिस्ता आचित कम्बल्य इनको कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, इनमें भी अपरिमाण कह करके ही निषेध हो जाता। तो इसका तात्पर्य है कि परिमाण का अर्थ पाणिनि क्या ले रहे हैं वो इससे प्रकट हो रहा है, क्योंकि बिस्ता आचित कम्बल्य ये एक प्रकार से जो वस्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इत्यादि है इनको नापने में प्रयोग आते हैं ये। अब वर्तमान में तो नहीं, वर्तमान में बिस्ता चलता है, वैसे बिस्ता बोलते हैं ना बिलान के लिए, जैसे हम ऐसे हाथ कर लेते हैं ना ये अंगूठे सी किसे लेकर के और ये छोटी उंगली की लंबाई तक जितना भाग आता है इसे कहते हैं बिस्ता। आचार्य जी तेलुगु में बेत्तड़ बोलते बेत्तड़। हाँ, और हस्त शब्द जहाँ परिमाण के लिए आता है वो ऐसे यहाँ से नापेंगे फिर इसके लिए वो होता है पूरा लंबाई जो है ये हस्त शब्द, ये परिमाण वाचक बन जाता है ये। ठीक है हस्त अकेला हाथ का वाचक है, लेकिन किसी किन्हीं किन्हीं स्थलों पर ये लंबाई नापने में काम आ जाता है। तो यहाँ पर बिस्ता आचित कम्बल्य, कम्बल्य शब्द थोड़ा अप्रचलित लगेगा कि ये परिमाण इससे कैसे नापा जाएगा, अब पता नहीं कैसे प्रयोग में आता रहा होगा ये उस काल में, ऐसे ही आचित शब्द है ये, तो इनको रोक दिया गया, मतलब इनसे भी निषेध हो रहा था अपरिमाण कहने से, ये परिमाणवाची हैं, ठीक है ना, तो ये अलग से बोलने पड़े पाणिनि को। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा अतः ज्ञान वृत्ति आई रही है अकारांतात, तो अपरिमाणांतात ये अलग कर दो, अपरिमाणांतात विगोह और बिस्ता आचित कम्बल्य, बिस्ताचित कम्बल्यांताच्य दिगु संजकात प्रातिपदिकात नी प्रत्ययो न भवति स्त्रियां, लेकिन एक शर्त लगा दी गई है साथ में तद्धित लुकी सती, अर्थात स्त्री प्रत्यय जो पीछे पिछले सूत्र से प्राप्त हो रहा होगा उसको ये निषेध करेगा, लेकिन साथ में शर्त ये भी है कि जो तद्धित प्रत्यय लाएंगे हम यहां पर पहले तद्धित प्रत्यय आएगा, उस तद्धित प्रत्यय का जब लुक हो जाएगा तब स्त्री प्रत्यय नहीं होगा, फिर नहीं होगा तो नहीं होगा का तात्पर्य नीप नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय सबका निषेध नहीं है, जिसकी प्राप्ति हो रही है तो नीप की प्राप्ति होगी पीछे द्विगोह सूत्र से, वो नहीं होगा तो फिर अकारांत का तो प्रकरण चल ही रहा है तो अजाद्य तष्टाप से टाप हो जाएगा वहां पर, समझ में आ गया। अब इसके उदाहरण देख लो, जैसे कि अश्व शब्द है, क्या अश्व परिमाणवाची लग रहा है क्या भाई, घोड़े को बोलते हैं परिमाणवाची कहां से आ गया, लेकिन हुआ क्या कि वस्तु विनिमय पहले होता ही था, कुछ वस्तुएं दी हमने उनके बदले में कोई और वस्तु ले ली, तो किसी के पास घोड़े बहुत थे अश्व बहुत थे, अब उसको किसी अन्य पशु की आवश्यकता पड़ी वो उसके पास नहीं था, या अन्य कोई वस्तु भी कह सकते हैं, तो उसने क्या किया कि 5 अश्व दे करके अपने और कोई अन्य वस्तु खरीद ली, ठीक है ना, 5 वस्तु दे करके। तो इस तरह से यहां पर अब ये अश्व शब्द ठीक है ना, परिमाणवाची वैसे नहीं है, परिमाणवाचक नहीं है ये, लेकिन फिर भी यहां पर व्यवहार ऐसा ही चल रहा है उसका, क्योंकि नहीं तो तेन कृतम के प्रकरण में हम कैसे प्रत्यय कर पाएंगे। तो वो जो पहला उदाहरण है ना पंचाश्वा दशाश्वा, यानी कि 5 अश्व दे करके कुछ खरीदा या 10 अश्व दे करके कुछ खरीदा, दूसरा पशु ले लिया, तो विग्रह कैसे करेंगे, फिर कृत अर्थ में ही करेंगे विग्रह कि पंच भी ही अश्व ही, अब कृतम बोलेंगे या कृता, क्योंकि साथ में स्त्रीलिंग भी तो लगाना है ना हमें, तभी तो ये प्रत्यय का प्रकरण आएगा स्त्री प्रत्यय का, तो कृता, अब कौन सी चीज खरीदी ये नहीं स्पष्ट हो रहा है, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी वस्तु खरीदी गई है उसका प्रयोग स्त्रीलिंग में करना है हमें, तो पंच भी अश्व ही कृता। अब यहां पर समास करने वाला सूत्र कौन सा आएगा, क्योंकि हमें कृत अर्थ में प्रत्यय लाना है, तद्धित अर्थ में हम विग्रह कर रहे हैं, तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धित अर्थ होता है नहीं कृता आदि, इसलिए सूत्र ने कर दिया समास। समास करके आगे के सारे कार्य पंचन और अश्व इतना बन गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर प्रातिपदिक संज्ञा तो हो ही जाएगी इसकी, फिर ये बन गया प्रातिपदिक समास करने के बाद, समास के कारण से बना अब ये प्रातिपदिक, और प्रातिपदिक करके नकार का तो लोप कर ही देंगे। पंचाश्व शब्द हमारे पास में है अब ये, अब पंचाश्व शब्द से अब तेन कृतम लगाएंगे अब, क्योंकि हमने समास कर लिया तद्धित के अर्थ में और तद्धित लाए नहीं, तो ये तो धोखा हो जाएगा ना पाणिनि के साथ में, है यही रुक जाए आकर के, ऐसे नहीं लाना भी तो पड़ेगा ना, तद्धित वादा किया है हमने विग्रह करते समय कि हम तद्धित लाएंगे, तो तेन कृतम इस सूत्र से जो है कृत अर्थ में यहां आया ठक प्रत्यय आर्हाद गोपुच्छ संख्या परिमाणार्थ ठक। तो ठक प्रत्यय कर लिया हमने, अब ठक प्रत्यय कर लिया है लेकिन ये पंचाश्व जो शब्द है ये तत्पुरुष जो किया था अभी हमने, संख्या है बूर में इसके, तो द्विगुनाम भी होगा इसका। तो द्विगुनाम जब होता है और उससे हम कोई प्रत्यय करते हैं तद्धित, तो वहां पर फिर सूत्र बैठा हुआ है लुक करने वाला अध्यर्थ पूर्व द्विगोह, दो शब्द हैं उसमें, या तो अध्यर्थ पूर्व में आ जाए या फिर द्विगुनाम हो, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगोह लुक असंज्ञायाम, किसी का नाम नहीं है ये पंचाश्वा दशाश्वा, केवल वस्तु खरीदी गई है उसका विशेषण बन रहा है ये, तो यह अध्यर्थ पूर्व द्विगोह अनपत्य, नहीं नहीं अध्यर्थ पूर्व द्विगोह लोग असंज्ञायाम अनपत्य, हाँ अनपत्य ठीक है, वो गलत मुंह से निकल गया, यानी अपत्यार्थक ना हो प्रत्यय, जिसका हम लोक कर रहे हैं ये अपत्यार्थक नहीं है कृतार्थक है, तो उसे लोक कर लिया तो रह गया पंचाश्व। अब देखो तद्धित लोक हो गया, अब सूत्र की जो शर्त है वो पूरी हो चुकी है कि तद्धित का लोक हो जाने पर अकारांत जो अपरिमाण द्विगु संज्ञक प्रातिपदिक है उससे, अब क्योंकि यहां पर पिछले सूत्र से, क्योंकि नियम यही था ना कि अकारांतोत्तर पदो द्विगुह स्त्रियां भाष्यते, तो द्विगुह सूत्र से नीम की प्राप्ति होने लगी, इसने रोक दिया, बस इतना ही कार्य इसका है, आगे और क्या करना है वो ये नहीं बता रहा है। तो अजाद्य तष्टाप से बाद में टाप करके पंचाश्वा दशाश्वा ये बन जाएंगे, और क्या है अगला उदाहरण क्या है, द्विवर्षा, द्विवर्षा त्रिवर्षा द्विशता त्रिशता। अब ये वर्ष और शत शब्द भी परिमाणवाचक नहीं है, जैसे मैंने कहा था अभी पहले, ये कोई नापने के वैसे साधन नहीं है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आदि नापने के। तो यहां पर जो विग्रह किया जाएगा ये कोई कृत अर्थ का नहीं है, यहां दूसरा अर्थ निकालेंगे, निकालेंगे तद्धित अर्थ ही कोई ना कोई। तो यहां पर एक सूत्र जो आता है तम अधीष्टो भृतो भूतो भावी, अधीष्ट भृत भूत भावी ये सब आएंगे आगे चल करके अभी, तो ये सब तद्धित के ही तो हैं अर्थ। तम, तम द्वितीय का है, तम अधीष्ट उसको पढ़ा है भृतो भूतो भावी ऐसे करके। तो यहां पर क्या है कि जिसके दो वर्ष हो गए हैं, अब कोई कोई जो है बच्ची है या कोई पशु है स्त्रीलिंग में, तो दो साल की उसकी आयु हो गई, तो विग्रह भूत अर्थ में करेंगे आप कि द्वे वर्षे भूते अस्याह, दो वर्ष हो गए हैं इसके, ऐसा विग्रह करके तम अधीष्टो भृतो भूतो भावी से अब यहां पर भूत अर्थ में ठय प्रत्यय करना है हमें। तो ठय प्रत्यय करके तो समास तो कर ही लेंगे ना, समास तहितार्थोर पद समाहारेचा से समास हो जाएगा, और ठय प्रत्यय कर लिया हमने। अब ठय प्रत्यय करने के बाद इसको हटाएं कैसे, क्योंकि अब शब्द जो हमारे पास में आ गया द्विवर्ष और आगे ठय भी बैठा हुआ है, तो यहां पर यहाँ पर एक सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने कि यदि आपको कोई चेतन प्राणी बोलना है, ठीक है ना, तो एक सूत्र है चित्तवती नित्यम, वो नित्य लोप करता है, नित्य ही लुक करता है, तो चित्तवती नित्यम, चित्तवती माने चित्तवान, चेतन, तो ये वस्तु नहीं है कोई, प्राणी है, मनुष्य भी ले सकते हैं और जो भी है, मतलब मनुष्यों में स्त्री बच्ची ही ली जाएगी, 2 साल की बच्ची, तो चित्तवती नित्यम से लुक हो गया ठय का। अब लुक होते ही यह है, ये तद्धित का लुक होने पर अब यहां द्विगोह सूत्र से जो नीप की प्राप्ति हो रही थी इसने रोक दिया, आगे चल के टाप कर लेंगे तो द्विवर्षा त्रिवर्षा, ये तो ये हो गया। आगे जो द्विशता त्रिशता आदि शब्द हैं ये फिर चित्तवती नित्यम नहीं लगाएंगे यहां पर, क्योंकि ये तो खरीदी की चीज होगी ना, कोई बच्चे तो खरीद नहीं जाते हैं, तो द्वाभ्याम शताभ्याम क्रीता है, 2 सैकड़े से। अब सैकड़ा किस चीज का माने, हम किसी वस्तु का भी ले सकते हैं, धन का भी ले सकते हैं, मुद्रा का है, जैसे 200 रुपए से खरीदी गई कोई वस्तु, जो वस्तु खरीदी है वो स्त्रीलिंग में प्रयोग करना है, तो यहां पर भी ऐसे ही पहले समास कर लेंगे तहेतात्थुर पद से कृतार्थ में, और समास करके यहां पर कृतार्थ में जो सूत्र प्रत्यय लाएगा तद्धित, वो कौन सा होगा, संख्यावाची है ना इसमें द्विशत, तो संख्याया अतिशदंताया कन, तो 3 कृतम के ही अर्थ में यहां कन प्रत्यय हो गया है। अब कन प्रत्यय होकर के द्विशत शब्द का नाम द्विगु तो रहेगा ही, संख्या पूर्व द्विगु हो, तो द्विगु नाम होने से अध्यर्ध पूर्व द्विगुण संज्ञायाम से फिर लुक हो गया कन का, तो कन का लुक होने से तद्धित लुक हो गया। अब द्विशत शब्द रह गया अकारांत, इससे द्विगु से जो नीप की प्राप्ति हो रही थी इसने मना कर दिया, तो टाप होकर के द्विशता त्रिशता ये बन जाएंगे। तो ये तो उदाहरण हो गए अपरिमाण के, आगे 3 शब्द जो है ये परिमाणवाची हैं, फिर इनको अलग से रोकना पड़ा, क्योंकि अपरिमाण शब्द इनको तो रोक नहीं पाएगा, परिमाणवाचियों को थोड़ी निषेध कर पाएगा, वहां तो द्विगोह सूत्र से नीप की प्राप्ति होने लगेगी, तो 3 शब्द ऐसे हैं जहां पर वहां भी निषेध करना है नीप का। तो बिस्ता, अब यहां पर कोई मान लो बटलोई में कोई वस्तु पकाई जा रही है, और बटलोई में एक नाप होता है कितना भर दिया गया उसमें, बड़ी बटलोई है, तो दो बिस्ता भर करके उसमें कोई अनाज या सब्जी दाल जो भी है वो चावल वो पकाए जा रहे हैं, तो द्वौ बिस्तौ पचती, पकाने वाला, अब ये अर्थ निकलेगा ध्यान रखना, तो यहां भी तद्धित का अर्थ कौन सा दिखाई दे रहा है, पचती, किस सूत्र में आता है, संभवती अवहरती पचती है, सूत्र नहीं है, मिला दो इसको, संभवत्यवहरति पचति, इतना ही है बस, 3 क्रियाएं दी हैं, संभवति अवहरति पचति, इतना संभव है, इतना निकाल रहा है, इतना पका रहा है, बस इन अर्थों में। तो कर्ता कोई तो कहेंगे ये शब्द बने हुए, अब यानी कि 2 बिस्त पकाने वाली कोई महिला, स्त्री तो लाना है ना, तो 2 बिस्तौ पचति, तो पचति अर्थ में यहां पर इसी प्रकार से तहितार्थोत्तर पद समाहरे चे समास, और उसके बाद संभवत्यवरहति पचति, इससे करेंगे ठक, ठक करने के बाद द्विगु संज्ञा इसकी हो ही गई, क्योंकि द्वि शब्द आ गया प्रारंभ में, संख्या पूर्व द्विगु, तो अध्यर्थ पूर्व द्विगु लुक संज्ञायाम से लुक कर देंगे, और तद्धित का हो गया लुक। अब यह है बिस्ता परिमाणवाची, इसलिए यहां पर अपरिमाण से निषेध प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अलग से कहना पड़ा। तो इस तरह से टाप की प्राप्ति में, ये उसकी नीप की प्राप्ति में टाप कर दिया जाएगा, तो द्विबिस्ता त्रिबिस्ता। ऐसे ही आचित शब्द है, तो आचित 50 मन, इसको 25 मन को बोलते हैं, और यहां द्वि शब्द प्रारंभ में आ गया, तो 25 को दुगना कर दो, 50 हो गया, तो द्वौ आचितौ पचति, 2 मन पकाता है कोई, पकाती है, पकाता है क्यों कहा जाएगा, 2 मन कोई पका रही है, तो द्वि और आचित का समास करेंगे यहां पर, और यहां जो तद्धित प्रत्यय आएगा वो ठय प्रत्यय आएगा, जिसका कि सूत्र अलग से बनाया है पाणिनि ने, दिगोष्ठंश्च, ठन और ठय, ये ठय का उदाहरण है। लुक यहां पर वैसे ही कर देंगे, अध्यर्ध पूर्व द्विगुण लुक संज्ञायम से लुक हो जाएगा। द्वि और आचित को मिला दो, द्व्याचित, यहां पर भी नीप की प्राप्ति हो रही थी, टाप हो गया। ऐसे ही कम्बल्य शब्द, अब ये किस प्रमाण को बोलता है ये नहीं कह सकते, तो द्वाभ्याम कम्बल्याभ्याम कृता, दो कम्बल्य से कोई वस्तु खरीदी गई है, तो यहां पर भी तेन कृतम से ठक प्रत्यय आएगा, अध्यर्ध पूर्व द्विगोलुक संज्ञायम से लुक हो जाएगा, उसके बाद नीब की प्राप्ति को रोक करके टाप हो जाएगा, तो द्विकम्बल्या, ये इसके उदाहरण बनेंगे, त्रिकम्बल्या द्विकम्बल्या। बस इतना ही रखते हैं, समय हो गया अब। प्रणोदनीय।